Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Z Niemiec do Poznania. Amerykanie planują przeniesienie dowództwa dywizji wojsk lądowych. Do Poznania nie dotrze jednak piłkarski puchar Polski. Lech przegrał w finale z Arką 1-2. Przeciwko złym zarobkom i jeszcze gorszym warunkom pracy protestowali dziś pracownicy supermarketów. Amerykanie planują przeniesienie dowództwa dywizji wojsk lądowych do Polski, informuje portal Defense 24. Z niemieckiego Baumholder jednostka ma trafić do Poznania. Informację tę przekazał Brent Williams, oficer prasowy jednostki dowodzenia na szczeblu dywizji armii amerykańskiej w Europie. Zmiana ta ma spowodować wzmocnienie zdolności manewrowania wojskami w razie zagrożenia. Zabiegali o to m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch oraz prezydent Litwy Dalia Grybauskaite. Piłkarze Arki Gdynia po raz drugi w historii, a pierwszy od 38 lat zdobyli Puchar Polski. W finale rozgrywek pokonali po dogrywce Lecha Poznań 2-1. Spotkanie na Stadionie Narodowym w Warszawie obserwował Adam Malecki. U jednych euforia po zwycięstwie, u drugich gorycz po kolejnej porażce. Arka Gdynia świętuje drugi Puchar Polski w historii. Lech Poznań przeżywa trzecią przegraną w finale z rzędu na Stadionie Narodowym. Nie tak to miało wyglądać, mówił przygnębiony bramkarz Jasmin Buric. Myślę, że dzisiaj piłka znowu okazała okrutna, że tu już było wiadomo, że nigdy lepszy nie wygrywa. Arka wygrała i trzeba im pogratulować. Mieliśmy zupełnie inny plan, wtórował mu Darko Jeftić. Mieliśmy dużo okazji. Nie strzeliliśmy, nie byliśmy skuteczni dzisiaj i to nas kosztowało zwycięstwo dzisiaj. Piłkarze Arki długo świętowali zwycięstwo w szatni. Kiedy już wyszli do dziennikarzy, nie kryli radości. Adam Marciniak wciąż nie wierzył w sukces. Coś niesamowitego. Dla mnie, dla gościa szarego ligowca, który niczego w życiu nie wygrał, jest to coś niesamowitego. Naprawdę, dla mnie to jest szczyt. Pierwszego gola dla Arki strzelił Rafał Siemaszko. Coś niebywałego. No, nie wiedziałem tak naprawdę, jak się zachować po tym golu. Bardziej się zdziwiłem, że kolejna bramka z główki. Arka wygrała Puchar Polski po 38 latach przerwy. W Gdyni szykuje się długie świętowanie, po czym piłkarze wrócą do walki o utrzymanie w Ekstraklasie. W poniedziałek mecz w grupie spadkowej z Krakowią. Warszawa, Adam Malecki. Kolejne informacje. Ich protest miał formę strajku włoskiego, czyli skrupulatnego wykonywania obowiązków. Przeciwko niskim zarobkom i fatalnym warunkom pracy protestowali pracownicy supermarketów, mówi Paweł Skowron z Solidarności przy Carrefour Polska. Wynagrodzenie oscyluje w okolicy najniższego wynagrodzenia, około 2000 brutto. Jak na taką pracę wielozmianową, sobota, niedziela, czasami nocki też między innymi, to wcale to nie są bardzo duże zarobki. Piotr Adamczak, przewodniczący Solidarności Pracowników Biedronki, dodaje, że pracownicy czują się wyeksploatowani. Pracując w sobotę czy niedzielę mają problem z odbiorem dni wolnych, kiedy ich koledzy zachorują. Pracownicy chodzą na zwolnienia lekarskie, wysiadają im kręgosłupy, wysiadają im stawy. To jest generowanie przyszłych rencistów, a nie emerytów. Związkowcy prosili wcześniej klientów o wyrozumiałość i solidarność. W Warszawie, w pobliżu siedziby największej w Polsce sieci dyskontów, klienci nie narzekali na utrudnienia. Zakupy idą bardzo szybko, normalnie, standardowo, tak jak zazwyczaj. Kolejki są normalne, nie widzę różnicy. Przeciętne kolejki, tak jak zwykle. Nie ma kolejek. Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara poinformował, że jedna z sieci, której pracownicy prowadzili akcję, już zaproponowała podwyżki. Tłumy w miejscowościach górskich. Turyści korzystają z długiego majowego weekendu i wypoczywają w Zakopanem, Szczawnicy czy Krynicy Zdroju. W tym ostatnim dużym zainteresowaniem cieszą się wędrówki na Jaworzynę Krynicką. Przygotowaliśmy się na większą wyprawę, ale nie było tak źle, nie było tak ciężko. Chodzimy, przyglądamy się, nie możemy się nadziwić. Jestem bardzo zadowolona. Przepiękna miejscowość, przepiękne widoki. Jesteśmy tu pierwszy raz w ogóle w tym rejonie, w Małopolsce. Pijalni, byliśmy tam u góry w tej starej pijalni zobaczyć. Wszystko pozytywne jak na razie. Podoba nam się. My ze Śląska, no to wiadomo, że tu się inaczej oddycha. Trzeba to wszystko konsumować powoli. Jak najwięcej z tego tygodnia zabrać dla siebie stąd. Dobra pogoda także w Bieszczadach, jednak ratownicy zalecają ostrożność, gdyż szlaki są jeszcze mokre, mówi Hubert Marek z GOPR. Jeszcze troszeczkę zalega śniegu, szczególnie po stronach północnych, także należy zwracać uwagę, czy jest bezpiecznie, czy nie poślizgniemy się. Długi weekend w Bieszczadach postanowiło spędzić wielu gości, ale na razie goprowcy nie musieli interweniować. To był serwis Trójki. nocy pogodniej i bezdeszczowo na Suwalszczyźnie, gdzie indziej przelotne deszcze, na Podkarpaciu burze. Na termometrach od 3 stopni w Suwałkach do 9 w Szczecinie i Rzeszowie. Na wybrzeżu dość silny wiatr. Jutro sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Rano na Śląsku mgły, a w ciągu dnia burze. Podobnie w Małopolsce. 11 stopni w Gdańsku, 12 w Warszawie, 15 we Wrocławiu, 17 w Krakowie, 20 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 3 maja. Rozbrzmiewa Mazurek Dąbrowskiego. Przypomnijmy sobie, gdzie biją źródła tej pieśni. Wszyscy wiemy, kim był Hendrix, a Zaraś, Kędzierski, Meto to genialni wiejscy skrzypkowie, którzy grali wspaniałą transową muzykę naszego bluesa. Spotkamy się z profesorem Andrzejem Bieńkowskim, który od kilkudziesięciu lat nagrywa tę muzykę i opisuje tych ludzi i kulturę. Zapraszam 3 maja po 18. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To rozpoczynajmy ten w zasadzie już nie wtorek, a jeszcze nie środę, czyli... Powtorek z rozrywki. Jesteśmy i przez najbliższą godzinę będziemy tutaj my, to znaczy Zofia Kruszewska, która audycję realizuje, Darek Pieruk, który czuwa nad całością i Natalia Grzeszczyk. Adres, jeżeli chcieliby Państwo do nas napisać, to powtorek@polskieradio.pl. Jako pierwszy głos dzisiaj zabierze Jonasz Kofta i to będzie wskazówka. Delikatna sugestia nawet, od czego jutro można zacząć dzień. I tylko tego sformułowania dotyczącego radia proszę nie brać na poważnie. Wyłączyłem absolutnie wszystko. Radio, pralkę, lodówkę, wentylator, w telewizji super hiper widowisko i bez bólu pogodziłem się z tą stratą. Nade mną sufit biały prostokąt, na nim zaciekł żółta plama. Środków przekazu mam już potąd. Przechodzę teraz na swój kanał. Lekka gorączka, sienny katar bardzo ułatwia mi przeżycie. Ja najpiękniejsze filmy świata oglądam na swoim suficie. Horyzontalną przybieram pozycję, na nic mi teraz cudze fikcje, bo ja się nie dam ogłupić, ja się pogapię we własny sufit. Ta-da-da, ta-da, ta-da-da-da-da, ta-da-da. Nic nie znaczy przymiotników febra, że coś porno, że coś sexy, awangarda. Dla mnie każda się może rozebrać pod warunkiem, żeby była ładna. Nic nie znaczą eleganckie brednie zawodowych wymyślaczy mnie samego. Żaden cenzor tu mi nic nie obetnie, bo właściwie to nie ma z czego. Nade mną sufit biały prostokąt, na nim zaciekł żółta plama. Środków przekazu mam już potąd. Przechodzę teraz na swój kanał. Nic nie znaczy i trzecia część nocy. Świat deskami konwencji zabit. Póki mamy tożsamość i oczy, póki jeszcze istnieją sufity, póki jeszcze istnieją sufity, póki jeszcze istnieją sufity, póki jeszcze istnieją sufity. To jeszcze raz podkreślmy, że niekoniecznie przy wyłączonym radiu, ale ostatni z majówkowych dni spędzony w sposób, który opisał przed chwilą Jonasz Kofta, zapowiada się bardzo przyjemnie. Można cały jutrzejszy dzień ćwiczyć patrzenie w sufit. Jeżeli się za pierwszym razem nie uda, to spokojnie, można próbować jeszcze raz i jeszcze raz. Przy okazji tej piosenki chcielibyśmy przypomnieć, że 10 maja mija termin nadsyłania zgłoszeń na 11. Ogólnopolski Festiwal imienia Jonasza Kofty, Moja Wolność. To otwarty konkurs wokalny dla zespołów i solistów, amatorów i profesjonalistów. Wszyscy uczestnicy prezentują dwa utwory słowno-muzyczne, w tym jeden utwór autorstwa Jonasza Kofty, drugi autorów piszących o szeroko pojętej wolności lub utwór autorski powstały w poetyce patrona festiwalu. Wszystkie szczegóły, regulamin znajdą Państwo na stronie www.bardowie.art.pl. Zgłoszenia trzeba, tu przypominamy, wysyłać już, bo do 10 maja. Potem 3 czerwca odbędzie się koncert konkursowy, a dzień później 4 czerwca finałowy z udziałem laureatów i gości specjalnych. Jeszcze raz adres strony, na której są wszystkie szczegóły dotyczące 11. Ogólnopolskiego Festiwalu imienia Jonasza Kofty: www.bardowie.art.pl. A teraz kolejne propozycje, jak spędzić ostatni dzień majówki. W przerwach od patrzenia w sufit można zaśpiewać piosenkę, ale taką, której słowa wszyscy znają, żeby nikt się nie czuł skrępowany. To za chwilę kabaret Hrabi zaproponuje coś z repertuaru piosenek znanych każdemu, a jeżeli nie sufit i nie taka piosenka, to można też, jak proponuje bardzo serdecznie Jan Węglowski. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Ponieważ od zarania mych dziejów ze wszystkich sił staram się unikać polityki, a ta ladacznica i tak bez przerwy mnie molestuje, na początku maja tego roku na wszelki wypadek postanowiłem grać wariata. Co nie jest aż tak trudną sztuką, patrząc na zachowanie zdecydowanej większości naszych polityków. Aby zatem uniknąć posądzenia, że ideologicznie preferuję pierwszy bądź trzeci dzień miesiąca usytuowanego między kwietniem a czerwcem, wymyśliłem własne święta okołomajowe. To znaczy, po pierwsze, przeczytałem po raz kolejny Winnetou Karola Maya, po drugie obejrzałem na kasecie cykl Dobranocek z pszczółką Mają, po trzecie zaś wysłałem do najwyższych władz apel, aby drugi dzień maja został oficjalnie ustanowiony Dniem Plemienia Majów. I najprawdopodobniej tym po trzecim przesadziłem, gdyż wkrótce potem zjawił się w moim mieszkaniu pewien major o wyglądzie major domusa i nie zważając na to, że jestem w samych maj bieliźnie, rozkazał, abym spakował cały swój majdan, bo zostałem skazany na zsyłkę do Majska w Kazachstanie. Oczywiście powiedziałem, że osobiście wolałbym majorkę, ale major majchnął tylko ręką, abym się pośpieszył. Zdenerwowany stłukłem cenną majolikę, mając jednak na względzie, że mam do czynienia z jakąś piramidalną pomyłką, zwinąłem cały swój majątek w mały tobołek i udałem się na zesłanie. Obecnie siedzę w wyłożonej gąbką celi, zjadam majranek w ajonezie i piszę ten tekst majuskułą, podobnie jak Majakowski swoje wiersze. Wiem, że słuchając mnie możecie Państwo odnieść wrażenie, że majaczę, ale to tylko pozory. Ja po prostu, jak wspomniałem na wstępie, gram wariata, lecz i tak, prawdę mówiąc, czuję się głupio. Czy jednak mam inne wyjście, aby odizolować się od wszechobecnej polityki? Nie. I dlatego powtarzam sobie tak 3 maj. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Na Mazurach. Dobra, refren. A więc... Ej, come on! Ej! Chodź, będziesz pamiętał to tam, żeśmy... Na Mazurach się... Dobra, refren. A więc... Dobra, bajer. Ty byś pamiętał, tam panie żeśmy śpili, wtedy śpiewaliśmy. Na Mazurach. Łukasz, nic mi chętnie. Dobra, refren. Szczyty gór. Kabaret Hrabi, a my już kończymy kącik majówkowych aktywności. Mam nadzieję, że padło w ostatnich minutach sporo pomysłów na to, co jeszcze można zrobić, że zainspirowali się Państwo. Teraz wątek dedykowany talentom muzycznym, co jest trochę wstępem do rozmowy z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Dlaczego, to wyjaśni się za chwilę. Teraz talent muzyczny niedoceniony, o nim Zbigniew Zamachowski z grupą Mozarta, ale najpierw talent muzyczny kontrolowany i kabaret moralnego niepokoju. Tato! Co chcesz, co? Nie wiesz, gdzie jest mój plecak? A po co ci plecak? No bo planuję wakacje, no i chcę zobaczyć, czy trzeba kupić nowy, czy ten wystarczy. A kiedy ty chcesz wyjechać? No w czerwcu. W czerwcu? To niemożliwe. A dlaczego? Bo w czerwcu, Mariusz, masz egzaminy. Jakie egzaminy? Na medycynę. W jaki sposób? W taki sposób, że zaniosłem twoje papiery do dziekanatu. Ty, poczekaj, chwileczkę. Ja to się jeszcze nie zdecydowałem, co będę robił po technikum. Nie musisz, Mariusz. Mądrzejsi podjęli tę decyzję za ciebie. Będziesz lekarzem, Mariusz, lekarzem. Lekarzem? Dlaczego? Bo ja tak mówię, bo ojciec tak mówi, a ja jestem niepomylny. Chyba nieomylny. No tak, pomyliłem się. Nieomylny, tak. No. Nie będziesz mi planował życia. Oczywiście, że nie będę, bo już się zaplanowałem, Mariusz. No to co? To nie dało ci do myślenia to, że chociaż od trzeciego roku życia przywiązywałeś mnie stalową linką do pianina, to jednak nie zostałem pianistą? Tak, to była moja największa porażka. Swoją drogą ciekawe, czym przywiązywali do pianina rodzice Blechacza. W każdym razie to pianino to była moja największa porażka, ale na szczęście opracowałem plan B. A co? A moje zdanie się nie liczy? Mariusz, nie bądź śmieszny, jesteś tylko pionkiem na mojej szachownicy, żołnierzykiem na mojej strategicznej planszy. Słuchaj, więc tak, przez 5 lat studiujesz medycynę, potem przez 15 lat wszystkie zarobki, prócz diety na jedzenie, 10 zł dziennie, może 5 zł, przekazujesz mi, mnie, przekazujesz mi, mnie. To komu? Ojcu, mi, no, nie. No dobrze, no ale dlaczego? Dlatego, że zainwestowałem w ciebie, no i co? No i muszę się odkuć. Po 15 latach dajesz mi już tylko 85% swoich wszystkich wpływów i 60% zarobków swojej żony. No i jak? Przecież ja nie mam żony. Jeszcze nie. I jeszcze przez 2 lata nie będziesz miał. Ale potem ożenisz się z Lucyną Lipko. Lucyna? Córką moich znajomych. Jej ojciec ma warsztat samochodowy, matka pracuje w mięsnym. To nam się opłaci, Mariusz, morda moja kochana. Ja to przecież jej nie znam. Poznasz. No, szczerze mówiąc, nie jest za ładna, ale nie o to tu chodzi. A o co? Ma dobre biodra. O Jezu. Powinna bez trudu urodzić 2 synów i córkę. Co? To ty mi już nawet zaplanowałeś, ile będę miał dzieci i jakie? Tak, 3. Nie. Tadeusza, Leoparda i Izoldę. A jak tego nie zrobię, to co? Wtedy dojdzie między nami do bardzo nieprzyjemnej szarpaniny. Bardzo nieprzyjemnej. A moim ulubieńcem, Mariusz, będzie Tadeusz. Dlaczego Tadeusz? Ach, już widzę, jak cały świat oklaskuje mojego wnuka Tadeusza, wybitnego pianistę. Burza tonów powietrzem, jak to mówi się, targa. Wyśpiewuje fortepian, ale Gretta i larga. Ze strun skrzypiec spruwają uskrzydlonych nut roje. Wybuchają melodią flety, trąbki, oboje. A ja stoję i czekam, a ja czekam i siedzę i wpatruję się bacznie. I uważam i śledzę, chłonę gesty dyrygenta. Rzekłbym, stapiam się z nim. I gdy wreszcie da znak mi, wtedy ja robię plim. Wtedy ja robię plim. Potem piszą, że koncert to majstersztyk maestra, że dyrygent genialny, znakomita orkiestra, że te smyczki tak brzmiały, że ta blacha tak brzmiała, że fortepian szlachetny i że trąbka wspaniała. O mnie nic nie napisze ani słowa pochwały, przez to prawdopodobnie, że instrument za mały. I przekonaj tu kogo, i dyskutuj tu z kim, że nie będzie koncertu, jak nie zrobi się plim. jak nie zrobi się plim. Ja się także kształciłem, byłem w konserwatorium, grałem fugi, sonaty, nawet raz oratorium. Też się zapowiadałem, śniła mi się kariera Rubinsteina, oj, Stracha, Menuchina, Richtera, żeby kwiaty, wywiady, żeby wywoływali, żeby piękne kobiety, żeby mdlały na sali. Bardzo prędko to wszystko się rozwiało jak dym. Zamiast tego tu stoję i na znak robię plim. I na znak robię plim. Ona jedna wiedziała, że mi śpiewa wciąż w duszy. Ona w muzyce także zakochana po uszy. Razem żyliśmy Bachem, Beethovenem i Listem, a poza tym ze sobą płeć plus dusza, mój system, ale cóż. Choć kochała, przeminęło jej z czasem. Teraz nie jest już ze mną, teraz jest z kontrabasem. Chciałem walczyć, zatrzymać, ale pytam się czym. Jakie można mieć szanse, jeśli robi się plim? Jeśli robi się plim. Życie jest jak fortepian, choć błyszczące, lecz czarne. I nie warto się męczyć, bo to wszystko nam marne. Chciałem skończyć ze sobą, miałem dość tych dyrdymał. Ale jeden przyjaciel mnie na szczęście powstrzymał. Człowiek, rzekł, prawie każdy ma buławę w tornistrze i w marzeniach jest wodzem albo mistrzem nadmistrze. Ale życie przeważnie tak obchodzi się z nim, że gdy zbiera się zagrzmieć, to wychodzi mu. To wychodzi mu. Plimał Zbigniew Zamachowski. Za chwilę opowiemy Państwu o ciekawym wydawnictwie, w które zaangażowani są m.in. starsi panowie Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski, a w zasadzie ich piosenki i artyści chóru kameralnego Kolegium Muzykum Uniwersytetu Warszawskiego. Ale zanim o tym, to herbatka. W wykonaniu wspomnianego chóru pod dyrekcją Andrzeja Bożyma nagranie wyjątkowe z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z 27 stycznia 2001 roku. A żeby podkreślić rolę chórów w ogóle, jeszcze słowo od Wojciecha Młynarskiego. Chór, chórzysta i autorytet. Wyciąga dźwięki chór perlisty, kantata się po sali snuje, wtem rzekł dyrygent do chórzysty: bardzo przepraszam, pan fałszuje. A tamten, bledszy od konwali, nie zastanawiał się ni chwili, lecz wstał na palce i odpalił: bardzo przepraszam, pan się myli. Wszyscy chórzyści także zbledli, chórzystki stały tak jak wryte, zaś asystenci dwaj pobiegli i sprowadzili autorytet. Siadł autorytet w pierwszym rzędzie, miał minę, z której wynikało, że w lot wychwyci błąd po błędzie i szybko skończy sprawę całą. Chór wznowił swoje śmuje muje, kantatą zaniósł się perlistą i znawca rzekł: to chór fałszuje, a ten chórzysta śpiewa czysto. I stąd wynika ważny wniosek, wniosek na teraz i na dłużej. Nie bój się śpiewać własnym głosem, gdy w społeczeństwa śpiewasz chórze. A wniosek drugi, przykrym zgrzytem, na wiosnę brzmi i na jesieni. Tylko skąd wziąć dziś autorytet, który śpiewanie to oceni? A wniosek drugi, przykrym zgrzytem, wtruje życiu dziś i potem. Skąd wziąć dziś taki autorytet, gdy wszystkie obrzucono błotem? Trudno, lecz herbata. A państwo już dzisiaj zdążyli wypić swoją herbatę ulubioną? Tak. Od tego zaczynamy dzień. Ja raczej jadkowy. A kończyć można zawsze herbatą. Herbata jest cały dzień używana. Bez ograniczeń. Goście zapowiadani, pani Monika Wasowska, pan Grzegorz Wasowski z ramienia Fundacji Wasowskich i pan Andrzej Bożym, dyrektor, dyrygent chóru kameralnego Kolegium Muzykum. Mam zezwolenie od pozostałych, żeby w ich imieniu powiedzieć dzień dobry. Może nawet dobry wieczór. Dobry wieczór, przy herbatce. A po co tak? To posępnie brzmi. Aha, no dobrze. I podejrzewam, że przy herbacie rozpoczęła się może cała historia. Jakby pani była. Być może tak, tak. Mogło być. To panie Andrzeju, najpierw pytanie do pana. Jak to było? Która to herbata była? Który to pomysł? I ile to już lat z piosenkami? Och, pomysł był... Połętał się w mojej głowie bardzo dawno i długo, zanim doszło do realizacji. To była taka moja trochę idea fix, żeby te piosenki, na których ja się wychowałem, bo mój tata współpracował z twórcami kabaretu, starszych panów, grał na wielu tych nagraniach. I aranżował. I aranżował na początku częściowo utwory pana Wasowskiego. Także ja od dziecka w tym klimacie się wychowywałem, a w domu był kult tego kabaretu. Ja jako małe dziecko, jak gdyby po reakcji rodziców i siostry starszej, wiedziałem, że to jest coś bardzo ważnego, w czym należy uczestniczyć, chociaż może nie wszystko rozumiałem. No i wyrosłem, znałem te piosenki wszystkie na pamięć od dziecka. No potem zacząłem jako muzyk już działający, byłem kiedyś kontrabasistą, ale potem się zająłem dyrygowaniem, chórami i aranżowaniem. Sam aranżuję bardzo dużo, no i jak gdyby to się stało trochę naturalne. Zainspirowała mnie do tego moja przyjaciółka, która zresztą śpiewała u mnie w chórze, oraz... razem usłyszeliśmy kiedyś aranżację Marcina Wawruka z Olsztyna, doskonałego aranżera, który zaśpiewał ze swoim Zmierzch. I ja pomyślałem sobie, Boże, dlaczego ja na to nie wpadłem? No i to już, to zrobiła się lawina i ten pomysł tak u mnie narastał, ale nie było na to czasu, żeby się tym zająć, bo to ciągle jest człowiek w takim wirze tych wydarzeń. I dopiero kiedy wyjechałem na kontrakt, miałem 2-letni kontrakt zagraniczny w dobrym miejscu, bo na Wyspach Kanaryjskich cieplutko, mało pracy, dużo wolnego czasu i tam w tym obcojęzycznym otoczeniu zatęskniłem po pierwsze za polskością w ogóle, co mnie strasznie zdziwiło, i tam zacząłem opracowywać te wszystkie utwory. I tak to się zaczęło. Pa, pa, pa. I dzisiaj spotykamy się przy pięknej okazji, bo będziemy opowiadać o planowanej książce z płytą. Tak jest. Będzie to książka i płyta zawierająca wszystkie zaaranżowane przeze mnie do tej pory piosenki starszych panów. Jest ich 29. To pewnie wybór był bardzo trudny. Och, to jest najtrudniejsze zawsze, bo wszystkie te piosenki są tak piękne, że żal nie opracowywać jakiegoś, no ale coś trzeba wybierać. Tytuł Starsi Panowie Chórem. Starsi Panowie Chórem. Ale po sprzedaniu płyt, a tak ostrożnie podchodzimy do tego, więc spodziewamy się, że te 20 milionów egzemplarzy się sprzeda, to zrobimy drugą część. Tak, po prostu. Zawsze... Dopóki żyjemy. A jeszcze trzeba by wspomnieć o tym istotnym koncercie. Z którego nagrań słuchamy, bo przecież odbył się taki koncert. A to już ten drugi koncert. Tak. Pierwszy koncert był na urodziny pana Przybory. I cała nasza trójka była. Tak, znaczy, pan musiał być jako dyrygent, a my z Ochoty byliśmy. Tak. Jeszcze pani Maria była, tak. Pana była, mama była też... Był koncert premierowy tych piosenek, które właśnie zostały opracowane. I wujowi się chyba spodobało, bo nie wyszedł. Nie wyszedł, mało tego, zachęcił nas do dalszego kontynuowania tej pracy, stąd powstały następne. I potem drugi koncert, czy już w trójce był jeszcze wcześniej, tak. Tak, a potem był taki dwuczęściowy, już pełny, dwugodzinny prawie koncert z przerwą dwugodzinny. No ale nagrania nie za bardzo są dostępne. No nie, tak, nagrania stąd pomysł właśnie na to wydawnictwo, nie, tak. Żeby wszyscy mogli w każdej chwili sięgnąć po te nagrania. No dlatego nagrania zostały zrealizowane. A teraz tylko zbieramy trochę pieniążki. Środków, żeby było nam łatwiej, no bo wiadomo, że i tak wydamy, bo Fundacja Wasowskich robi takie rzeczy. Chór dał całą swoją wiedzę i talent i, no i wspólnymi siłami chcemy wydać, ale myślę, że dla naszych słuchaczy byłoby przyjemne być takim współwydawcą. To o tym będziemy za chwilę opowiadać, ale ja chciałabym wrócić jeszcze do tego koncertu z 2001 roku, który był tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, parę kroków od miejsca, w którym rozmawiamy. Państwo wtedy byli na tym, no pan Andrzej obowiązkowo, pan Grzegorz był. Pani ja też byłam z ramienia i programu. Nie pamiętam w tych oklaskach, te takie osze. Tak, tak, ty najgłośniejszy. Oczywiście, panie Grzegorzu. A pani Moniko, panie Grzegorzu, pamiętają państwo swoje wrażenia z tego koncertu? Tak, bo było to zaskakujące. Dla mnie największym zaskoczeniem, bo ja śpiewałam amatorsko w chórze, więc też trochę wiem, że to nie jest łatwe osiągnąć efekt, który tutaj zaobserwowałam i byłam pod dużym wrażeniem, dykcji chóru. Teksty Jeremiego Przybory nie należą do najłatwiejszych, a tutaj każde słowo, każdy niuansik można było wysłyszeć, więc to poraziło mnie i do tej pory trwam w zachwycie. No i jeszcze poczucie humoru, które też chór pod dyrekcją pana Andrzeja Bożema przeniósł. Te piosenki nic nie straciły, nie zyskały jakiejś takiej powagi ponurej, takiej churalnej, która może się kojarzyć właśnie z chórem jeszcze Uniwersytetu Warszawskiego. A tutaj pełno humoru, wdzięku, swingu, no i ta dykcja. A jeszcze do tego chór bez wątpliwości rozumie, co śpiewa. Tak. No tak, no rozumiem. Teraz to nie jest takie częste u wykonawców. Specjalne przygotowania były? No były. To znaczy akurat mam szczęście, że mam w chórze dosyć inteligentnych ludzi, więc ze zrozumieniem tekstu nie było specjalnego problemu. Natomiast no, staraliśmy się właśnie powydobywać wszystkie te niuanse, te smaczki, te dowcipy. One są doskonale podkreślone przez muzykę, ale myśmy jeszcze chcieli jakoś tam to wydobyć i chyba nam się to udało, tak. A ja pytałam o te wrażenia z koncertu w Trójce, ponieważ mamy piękne wspomnienie. Teraz pan Jeremi Przybora. Chwilę po tym koncercie. Ja nie mogę po prostu otrząsnąć się z wrażenia, jaki zrobił na mnie występ chóru. Nie potrafię się tak przerzucać z nastroju w nastrój. Ja z chórem spotkałem się, tym chórem wspaniałym, spotkałem się no ładne parę tygodni temu w Akademii Muzycznej. Doszedłem do wniosku, że to jest bardzo udany eksperyment, a dzisiaj, kiedy usłyszałem po raz drugi, uważam, że to jest jakieś zupełnie rewelacyjne zjawisko i trudno mi naprawdę się ustosunkować do tej niebywałej gry niuansów, do tego nieprawdopodobnie czułego instrumentu, jakim jest ten chór przy wydobywaniu wszystkich niuansów tekstu i muzyki wspaniałej mojego przyjaciela. To jest coś niezwykłego. Ja to muszę sobie spokojnie przeżyć, a tu mam już przeżywać natychmiast kolejną historię. Anioła stróża, właściciel i podróża, i staje. Chór Kameralny Kolegium Muzykum Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Andrzeja Bożyma i dzisiaj rozmawiamy o płycie i książce, która ma się pojawić niedługo. Co to znaczy, że każdy z naszych słuchaczy może być współwydawcą tej płyty? To znaczy, że może wejść na stronę wspieramkulturę.pl, znaleźć tam starszych panów chórem, co jest łatwe, bo są widoczni, i dorzucić się do wydania tej płyty. Wtedy będzie wydawcą. W zależności od tego, jak dużo dorzuci, to jego udział będzie bardziej lub jeszcze bardziej widoczny na tej płycie. Chciałam zwrócić uwagę, że jedną z możliwości nagrodzenia takiego mecenasa, tak to nazwijmy, jest wspólna kolacja. Tak. To ja tutaj proszę o szczegóły, bo jest to taka nagroda, której nie można pominąć milczeniem. No dostaliśmy zadanie wymyślenia nagrody no takiej, tak dużej, że aż prawie niemożliwej. I postanowiliśmy, że w takim razie zaprosimy na ulicę Wilczą 11 do mieszkania, w którym cały czas stoi pianino Legnica. I stoi stół, przy którym pisał Jerzy Wasowski. Jest nawet ołówek, którym notował te nuty. I można zobaczyć jego warsztat pracy. A jak już człowiek się tak napatrzy i zachwyci i powdycha kurz i zobaczy nuty, to wtedy przejdzie do drugiego pokoju. I może nie dokładnie przy tym stole, ale w miejscu, w którym stał stół, w tak zwanym salonie, będzie mógł zjeść kolację lub obiad, to już w zależności od tego, co sobie zażyczy, a my z panem Andrzejem przygotujemy taki dwudaniowy, wykwintny posiłek z deserem. Już jest jadłospis przygotowany? My się dostosujemy, bo będzie ktoś, kto lubi mięsa, ktoś wręcz przeciwnie, a może rybę. Ja lubię mięso. Dobrze, tak, bo Grzesio też będzie, więc coś mięsnego będzie. Tak, to będzie fundacja plus pan Andrzej plus ten mecenas. I herbatka będzie? Będzie, będzie. I będzie podana w filiżankach, w których na pewno mama pijała, a Grzesio będzie musiał odświeżyć te wspomnienia, których nie ma, i powiedzieć mi, podpowiedzieć, z którego zestawu mam skorzystać, żeby jeszcze tak było bardziej rodzinnie. Ach, wmówi się jakikolwiek przecież. Oczywiście, kto to sprawdzi? Ten właściwy na pewno będzie, tak, nawet tak. Jeżeli przypadkiem. Wspieramkulturę.pl i tam należy wpisać również starsi panowie chórem i wszystko na ten temat będzie można znaleźć. I termin jest jakiś taki, no już taki naglący. Tak, już zostało nam ile dni? To jeszcze 3 dni. Jeszcze można zdążyć. Tak, ale proszę się spieszyć, żebyśmy nie mieli, żebyśmy zawału nie dostali. No. A ja jeszcze chciałabym zapytać o podróże tych piosenek. Bo, panie Andrzeju, kiedy słuchaliśmy kawiarenki Sultan, wspominał pan o tym, że za granicą również te piosenki są śpiewane. Tak, i są doskonale odbierane. Mimo, że nie dociera tekst, prawda, do ludzi, którzy polskiego nie znają. Chociaż ja zawsze staram się opowiedzieć chociaż troszkę na ten temat, ale rzeczywiście ponieważ ogromnie lubimy to te koncerty, te piosenki, i niezależnie od repertuaru, w którym jedziemy, to jeżeli dochodzi do bisu, to właśnie taką stacyjkę Zdrój, czy właśnie którąś z tych piosenek, które znamy i lubimy najbardziej, staramy się zaśpiewać. I robią one wielkie wrażenie. Śpiewaliśmy to w Chile wielokrotnie, bo w Chile mieliśmy też taki koncert cały z kabaretem starszych panów. Śpiewaliśmy w Norwegii, śpiewaliśmy... W Moskwie też. A potem ktoś... W Moskwie to śpiewaliśmy właśnie kolędy, ale w Moskwie śpiewa chór Alessandrowa, to śpiewał te chór moje... I chór Łomonosa, Uniwersytet Łomonosowa. Tak, ponieważ tak, jedna ja z naszych chórzystów, para naszych chórzystów miała taki epizod, że mieszkała, pracowali przez 5 lat w Moskwie. Teraz już wrócili, ale zapytali się, czy mogą udostępniać. No udostępniajcie, jak najbardziej. I właśnie tak, Rosjanie również śpiewają te piosenki. Były one śpiewane nie przez nas, ale przez chór poznański, któremu udostępniłem część materiałów. Były śpiewane w Stanach Zjednoczonych. Także one objeżdżają całość i wszędzie są doskonale przyjmowane. Ja wiem, że to trudne. Ja wiem. Ale jedna piosenka, jeden utwór, jedna aranżacja, która tworzy cały wieczór. i którą dzisiaj moglibyśmy się pożegnać. To jest bardzo trudne, rzeczywiście. Ja myślę, że taką piosenką, którą my najczęściej śpiewamy właśnie przy okazji bisów, czy to jest Stacyjka Zdrój. A to może z tego względu, że ona nam się kojarzy z takim momentem, kiedy będąc na obozie w szkoleniowym w Egipcie, bo takie sobie wybraliśmy miejsce. Wszystkie chóry się tam szkolą. No tak. Dowiedzieliśmy się o śmierci pana Przybory. I wyszliśmy sobie nad Morze Czerwone bardzo nad tym morzem zaśpiewaliśmy sobie właśnie tą stacyjkę i od tej pory nam się kojarzy z takim właśnie nostalgicznym i przykrym, a jednocześnie nie wiadomo, paradoksalnie bardzo, bardzo takim miłym momentem. Jakimś takim właśnie, nie wiem, powiązaniem się dusz naszych z tym. Nie, no to trudno wyjaśnić, ale to jest coś takiego właśnie, co nam zostało gdzieś tam w środku i bardzo często tą piosenkę śpiewamy właśnie tak dla przyjemności. Zresztą jak wszystkie. To bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Monika Wasowska, Grzegorz Wasowski, okay. Andrzej Bożym. Dziękuję pięknie. Chór kameralny Kolegium Muzikum Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją Andrzeja Bożyma. A na książkę z płytą Starsi Panowie Chórem czekamy z niecierpliwością. Na do usłyszenia piosenka, która, i to ciekawostka, na płycie, z której pochodzi, jest opatrzona dopiskiem Smutny bonus, a przy północy to nie tylko smutno, ale nawet trochę tajemniczo zabrzmi, mam nadzieję. I to będzie ten nasz obiecywany stały element grozy, czyli odrobina potworka w powtórku z rozrywki. Ale najpierw, jak zwykle o tej porze, przypominamy kolejne słuchowisko autorstwa Marii Czubaszek, premierowo nadane 5 maja 1974 roku w magazynie 60 minut na godzinę. Udział biorą Anita Dymszówna, Małgorzata Niemirska i Wieńczysław Gliński. Miłego słuchania i spokojnej nocy. Proszę państwa, Lulu Carter ma dopiero 17 lat, a śpiewa już od 20 roku życia. Nagrała 4 long playe, z których 5 rozeszło się jeszcze przed nagraniem. Jej największy sukces to zajęcie 1. miejsca w torowym wyścigu kolarskim dookoła San Remo. Ale Lulu Carter nie tylko znakomicie jeździ na rowerze, również znakomicie komponuje i śpiewa w jednoosobowym duecie Brothers Lulu. Proszę państwa, przed nami Tom Jones. Leila, Leila. Halo? Mike, tu Doris. Cześć, poczekaj chwilę. Ściszę telewizor. Tak, słucham. Czy dostałeś mój list? Tak, wczoraj. I co? Z czym? No, z rozwodem. Zgadzasz się? To jest niemożliwe, Doris, ponieważ... Mike, przez te 15 lat nigdy cię o nic nie prosiłam. To jest moja pierwsza prośba. Ale zrozum, kochanie... Przysięgam, że o nic więcej cię nie będę prosić, Mike. Mike, błagam. Jeżeli mnie kochasz jeszcze... No, oczywiście, kochanie. No więc, jeśli mnie kochasz, skuć się na rozwód. Doris, wiesz, że gotów jestem zrobić dla ciebie wszystko, ale... Ale rozwodu mi nie dasz, tak? To jest po prostu niemożliwe. A dlaczego? Chociażby dlatego... Nie, nie, nie, Mike. Ja nie znam twoich argumentów, ale nie mogę się z nimi zgodzić. Pytam cię po raz ostatni, dasz mi rozwód czy nie? Zrozum, kochanie. Właśnie, że nie rozumiem. Twierdzisz, że mnie kochasz. Naprawdę cię kocham. I nie chcesz zrobić dla mnie takiego jednego głupstwa? Po 15 latach? Ale nie to, że nie chcę, tylko po prostu... Ale ja nie chcę słuchać. Doris! Halo! Halo! Proszę państwa, za chwilę wystąpi Bob Charles, najmłodszy 30-latek naszego festiwalu. Dzisiejszy występ będzie już 10. udanym debiutem tego znakomitego piosenkarza. Przed chwilą za kulisami Bob Charles wyznał mi w sobie, tylko zrozumiałem na rzeczu, że piosenka, którą dzisiaj zaśpiewa, jest bardzo dobra, zarówno muzycznie, jak i tekstowo. Śpiewa biały przedstawiciel czarnego lądu, czerwonoskóry Japończyk Bob Charles. No, siadaj. Siadaj. Proszę cię. Ślicznie wyglądasz. Przez te 15 lat mogę się już do tego przyzwyczaić. Gdzie John? A chyba na dole w barze. Od 3 dni, od kiedy odeszłaś, John bez przerwy pije. A, musiał coś zjeść słonego. Możesz wyłączyć telewizor? A, oczywiście, tak. No wiesz, byłem pewna, że wrócisz. Przyszłam tylko po to, żeby przekonać cię, Mike, że musisz dać mi rozwód, rozumiesz? Musisz! Posłuchaj mnie, to kochanie. To ty posłuchaj. Przez 15 lat nie było sprawy, której bym dla ciebie nie zrobiła. Spełniałam każde twoje życzenie, każdy twój kaprys. Ja pamiętam, kochanie, ale chciałem ci przypomnieć, wszystko, że... pamiętam, Mike. Od dnia, w którym cię poznałam. Na zabawie w Dodge City przyjechałeś z Johnem. Od razu zwróciłam na was uwagę. My na ciebie też. Pamiętam. Nad ranem pobiliście się o mnie. Tak, a ściślej ty pobiłaś się z jakąś dziewczyną o... Ach, trudno pamiętać każdy szczegół, ale wiem, że wychodząc z zabawy byłam już zakochana po uszy. A pamiętasz w kim? Oczywiście. W jednym z was. Tak, tak, tak. A, ale w którym? I czy to ważne? No, myślę, że tak. No poczekaj, muszę się zastanowić. W końcu, przy to 15 lat temu. No, ale to bardzo istotne, kochanie. No i zawsze, Mike, byłeś cholernie drobiazgowy. I nigdy się nie zmienisz. Dlatego między innymi mam cię już dosyć. I dlatego musisz zgodzić się na rozwód. Kiedy to... To nie ode mnie zależy. No, gdybyś zechciała mnie spokojnie wysłuchać... Ale nie chcę. Słuchałam cię 15 lat, teraz ty mnie wysłuchaj. 15 lat temu, kiedy za ciebie wychodziłam, miałam 18 lat. Teraz mam już 25. Tak, Wszystko się zgadza. Doris, oprócz tego, że... No, oprócz tego, że mam, nie mam 25 lat, prawda? Twoja drobiazgowość, Mike, doprowadza mnie do szału. No więc dobrze, powiedzmy, że mam 26 lat. Nie o to chodzi. No więc o co ci chodzi właściwie? Czy żądam czegoś nadzwyczajnego? Czy po 15 latach małżeństwa nie mam prawa do rozwodu? No, oczywiście, że masz, kochanie, masz, tylko zrozum. Ale właśnie, że tego nie rozumiem. Upierasz się, żeby zrobić mi chyba na złość? Wcale się nie upieram. Mike, to znaczy... Zgadzasz się, tak? Kochanie, no wiedziałam, że mi nie odmówisz. Jesteś najcudowniejszym mężem, jakiego miałam. Posłuchaj, Doris, bardzo mi przykro, ale ten rozwód naprawdę nie zależy ode mnie. No nie zależy. A więc tak? To znaczy, że nie zgadzasz się? Nie to, że się nie zgadzam, tylko... Tylko co? To, że... Nie musisz kończyć, po prostu... Mnie nie kochasz. Kocham cię, Doris. Gdybyś mnie kochał, chciałbyś, żebym była szczęśliwa? I chcę, kochanie. Gdybyś chciał, zgodziłbyś się na rozwód. Co ci to szkodzi? Po tylu latach chyba mi się to należy, nie uważasz? O, są kobiety, które już po paru latach się rozwodzą, a ja nawet po 15 nie mogę? No, oczywiście, że możesz, tylko... Mike, to znaczy zgadzasz się, kochany. No jesteś cudowny, cudowny. Ty też. Kocham cię. Wierzysz mi, teraz, kocham cię. Teraz tak. Skoro zgadzasz się na rozwód, bo zgodziłeś się, prawda? Zgodziłem się, kochanie. Och, Maj! Zgodziłem się, kochanie, na rozwód 10 lat temu. Jak to? Mike, co ty mówisz? To, że rozwiedliśmy się 10 lat temu. 5 lat po ślubie. Mike, to znaczy, że od 10 lat jestem wolna? Tak? Niezupełnie, kochanie. No skoro się rozwiedliśmy. Tak, ale nazajutrz po rozwodzie ze mną wyszłaś za Johna. Aha, czyli jestem jednak mężatką. Oczywiście, kochanie. Czyli mogę się rozwieść. Oczywiście, kochanie. Tylko tyle, że już nie ze mną, a z Johnem. O, no nieważne z kim. Najważniejsze, że mogę się rozwieść. Błagam cię, Mike. Nie bądź taki drobiazgowy. No co, zgadzasz się na ten rozwód? No oczywiście, kochanie. Mike. Jesteś cudowny. Moje kochanie, Doris. Życie sędzi spędza z powiek, życie to skrajności dwie. Albo ma za dobrze człowiek, albo ma za źle. Na to, że to minie, ale żeby jakoś żyć, trzeba mieć specjalną skrzynię i się w skrzyni kryć. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. W życiu bywa doskonale, ale potem daje w kość. Albo kobiet nie masz wcale, albo masz ich dość. A że w życiu, tak jak w kinie, nagłe zwroty akcji są. Trzeba mieć specjalną skrzynię i się chować w nią. Albo w górę, albo z górki, albo w słońce, albo w dym. Trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym. Albo w górę, trzeba mieć specjalne dziurki, żeby mieć oddychać czym.